بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. يا جنود الحق. الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال، وعلى آله وصحبه ذوي النسك والنزال. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أعزت مندو مسلمانانو مجاهدين ورنو تير درس كده جهاد با حكمتونو باندي خبر الشبوة چه جهاد رب العالمين ده طرف غفري زده چه رب العالمین بکی دیر ناشنا حکمتون او دیر ناشنا اهداف کی خودلی دی. نن درس که با دا جهاد دا مشروعیت پا مراحلو باندی خبره کهو چه دیتا ولکی گی مراحلو تشریع الجهاد دا جهاد دا مشروعیت مراحل. جهاد چه دا فرضیت مرحلی تا رسیدلی عزتمندو دا پا مراحلو باندی رسیدلی تدریجان رسیدلی دی. دا رب العالمین دا طرف نه چې دی ډایرک فرضیت نو نازل شوی، بلکې په څو مراحلو کې چې دی د فرضیت مرحلې ته ورسېدلو. د مکی ژوند په اوایلو کې به چې دی رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم ته چې دی د صبر او د تحمل درسونه ورکوله، او نبی صلی الله علیه وسلم به خپلو ملګرو ته په مکی ژوند کې د کفارو او د مشرکینو د طرف نه په تکلیفونو اذیتونو او مشکلاتو باندې چې دی د صبر او د تحمل ترغیبات ورکوله، وأمر أن يجاهد الكفر بالحجة والبيان. أو رب العالمين تترفنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدأمر جد الكفار سر جذب حجته وبالدليل ما نخبره وكي، ولا يأمر بجهادهم بالسيف والسنان. أو دا أمر بورتنك ولوك خود دی خبر اجازه نو په مکی دور کې چې د کفارو د مشرکانو په مقابله کې د تور راوستل شي او د هغوی په مقابله کې چې د قتال شروع کړی شي، الا بعد الهجره الى المدینه. مگر کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته لاړلو، داغه نو وروسته ورته چې دی د جهاد او د قتال امر کیږي. همدا وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په مکی سورتونو کې د صبر او د تحمل ډیر ترغیبات ورکوله کیږي. په سوره مزمل کې رب العالمین فرمایي: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. اے پیغمبره، اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، صبر کوه على ما يقولون، په هغه خبرو باندې چې دا مشرکان وایي. تا پسې خبرې کوي او ستا د ملګرو پسې خبرې کوي، په ژبه باندې تا ته تکلیفونه در رسوي، په دې ټولو خبرو باندې چې دی صبر کوه. وهجرهم هجرا جميلا، په ښایسته طریقه باندې د دوی نه جدا کیږه، او د دوی په مقابله کې چې دی زشت مه کوه. او دارنګ رب العالمین ورته په سوره نحل کې فرمایي: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بما ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. اي پیغمبر د رب العالمین لارې ته دوی په حکمت او خسته وعظ او نصیحت سره راوبله. وجادلهم بالتي هي احسن، او د دوی سره چې دی مباحثه کوي نو په خسته طریقه باندې ورسره مباحثه وکړه. ستا رب ګمراه خلک هم پیژني او د هدایت موندونکي خلک هم پیژني. همدا وجه ده چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح كفرمي: فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر مأمورا أن يجاهد الكفار بالقرآن. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرمي چې د اسلام په اوایلو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې مکلف او په دې باندې مأمور و چې د کفارو سره جهاد هغه په قرآن باندې وکړي. ځکه رب العالمین ورته قرآن کریم کې فرمایي چې: فلا تطع الكافرین وجاهدهم به جهادا كبيرا. د دې کفارو تابعداري مه کوه، او د دوی سره په دې قرآن کریم باندې ته جهاد وکړه، مجاهده ورسره په قرآن کریم باندې وکړه. وكان مأمورا بالكف عن قتالهم ولعجزه وعجز المسلمين عن ذلك. او رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يبان مكلف و قد يبان مأمور چه ده کفار و ده قتال نبند شي. ځکه مسلمانان هم چې ده ضعیف و کمزور و، او خپل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کمزور و، ده قتال و ده جنگ وس نه و دې وخت کې. نو مکی ژوند داسې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګرو هغوی به یوازې دعوت کولو، په ښایسته طریقې باندې به بحث او مباحثه کوله د مشرکانو سره. اما کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړلو، داغه نو وروسته بیا د قتال فی سبیل الله او د جهاد بالنفس بارک آیتونه رب العالمین نازلی. همدا وجه ده چې د هجرت نه وروسته د جهاد د مشروعیت مراحل علماو درې تقسیمه کړي دي، چې درې مراحلو کې جهاد د مشروعیت او دارنګې د فرضیت مرحلې ته رسېدلی دی. اولنی مرحله دا ده عزتمندو، المرحله الاولى اذن القتال في سبيل الله دون ان يفرض. اولنی مرحله د قتال او د جهاد في سبيل الله دا ده چې په مدینه کې یوازې اجازت راغللو، یوازې اجازه د رب العالمین د طرف نه وشوله بغیر د دینه چې په چا باندې جهاد او قتال فرض کړی شي. د سورة الحج آیتونه نازل شول چې اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق إلا أن يقول ربنا الله. دايتون رب العالمين نازل كرل چا خلقو تد قتال او د جهاد او د جنگ جهازشت ده چا پاغوی باندې ظلم کرده شوه ده. وإن الله على نصرهم لقدير او رب العالمين دو ديسر اپنو سرط باندې قادر ده. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق دا خلق دي چلوی دخبلو كورونو نچلی پا نحاق باندې ويستل شوه ده. إلا أن يقول ربنا الله مگر دومره خبره ده چې دوی وای چې رب زمونږ الله ده، پام دې خبره باندې دخبلو كورونو نويستل شوه ده. امام ابن کثیر رحم الله په خپل تفسیر کې لیکلی دی چې دا د سورې حج آیاتونه اولنی آیاتونه دي د جهاد او د قتال فی سبیل الله په باره کې. اولنی آیاتونه همدا دي چې د رب العالمین د طرف نه د قتال او د جهاد اجازه وشوله مؤمنانو ته. دویمه مرحله دا ده عزتمندو چې الامر بقتال من قاتل المسلمین من الكفار والكف عمن كف عن قتالهم. دویمه مرحله د قتال دا ده عزتمندو چې د رب العالمین د طرف نه امر په قتال باندې راغللو، ولكن دا امر په قتال او امر په جهاد باندې چې دی دا مقیدو. الامر بقتال من قاتل المسلمين من الكفار چې مسلمانان به د هغه کافرو سره جنګیږي چې هغوی د مسلمانانو سره جنګ کوي، او د هغه کفارو سره به جنګ نه کوي چې هغوی د مسلمانانو سره په جنګ کې اخته نه وي. دې د وجه نه علماو لیکلي دي چې ويمكن ان تسمى هذه المرحله مرحله دفاع، و دا ممکنه ده چې دې مرحلې ته نوم د مرحله الدفاع ورکو چې دا دفاعي مرحله وه. رب العالمين آياتنا نازل كرل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أي مؤمنان ده رب العالمين فلار كده ها كفار سر وجنگي غي چاوي دستاسي سر جنكي، ولا تعتدوا وددن أخوة تجاوز مكوي إن الله لا يحب المعتدين. رب العالمين تيريك ونكي وزيتك ونكي نخوة خي. نده دوائما مرحلة ده قتال وه. دريما مرحلة ده ده كي الأمر بقتال جميع الكفار په اواخرو کې د رب العالمین د طرف نه چې دی په دې باندې امر وشلو چې د نړۍ د ټولو کفارو او مشرکینو په مقابله کې وجنګېږي. بیا دا خبره نه وه چې دا کافر زموږ سره جنګېږي او دا کافر زموږ سره نه جنګېږي. دې کافر سره ځکه جنګ کوو چې دا زموږ سره جنګېږي، او د دې کافر سره جنګ نه کوو ځکه چې دا زموږ سره نه جنګېږي. دا خبرې بیا نه وې، بلکې په دې خبره باندې امر وشلو چې د نړۍ ټول کفارو سره چې دی د جنګ اعلان وکړي او د قتال اعلان وکړي. دا اعلان وشلو چې تر هغه پورې ورسره جنګ وکړي چې حتی یعطوا الجزیه عن ید وهم صاغرون، چې تر څو پورې جزیه ته غاړه کېږدي مسلمانانو ته چې دی ټکسونه ورکړي. ویخضعوا لحکم الاسلام ویدخلوا فی حمایه المسلمین، او د دې په خاطر باندې چې د رب العالمین د جزیه دې حکم ته چې دی غاړه کېږدي او د مسلمانانو په حمایت او ساتنه کې دوی داخل شي. نو تر څو پورې چې جزیه ته غاړه نه ایښي یا اسلام نه راوړی تر هغه پورې چې دی د نړۍ د ټولو کفارو سره وجنګېږي. دا امر رب العالمین نازل کړلو. په سورې توبه کې رب العالمین فرمایي فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، چې کله دا څلور میاشتې د عزت ووتلې نو فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، مشرکان هم چې چېرته وموندل وی وژنئ. وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، او دوی ونیسئ محاصره یې کړئ او کینئ دوی ته په هره مورچا او په هر کمین کې ورته کینئ. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم، که دوی چېرته توبه وویستله لمونځ یې قایم کړلو زکاتونه یې ورکړل فخلوا سبيلهم، بیا دوی ته لاره پرېږدئ. ان الله غفور رحیم، رب العالمین بخښنه کوونکی او مهربانه ذات دی. امام قرطبي رحم الله د دې آیات په تفسیر کې وایي چې فاذا انسلخ الاشهر الحرم معنا دا ده ای خرج، دا څلور میاشتې د عزت چې ووتلې فاقتل المشرکین عام فی کل مشرک. امام قرطبی رحم الله فرمایي چې دا الفاظ عام دي، عام فی کل مشرک، هر مشرک ته شامل دي، که هغه یهودی وي که هغه نصرانی وي که هغه مرتد وي که هغه قبر پرسته مشرک وي، دا ټولو ته شامل دي. حيث وجدتموهم عام فی کل موضع. امام قرطبی رحم الله فرمایي چې دا الفاظ عام دي فی کل موضع، په هر ځای کې چې به باندې وس رسیږي نو دا ووژنئ. نو دې وجه نه عزتمندو دا درېمه مرحله د قتال او د جهاد فی سبیل الله وه، چې اخرنی حکم د رب العالمین د طرف نه د جهاد او د قتال فی سبیل الله په باره کې دا و. چې د نړۍ د ټولو کفارو په مقابله کې تاسې جهاد شروع کوي او قتال شروع کوي. همدا وجه ده چې د خلافت اسلامي منهج هم همدا دی. ټولې نړۍ ته چې دی د جنګ اعلان کړی دی، هیڅ کفارو سره چې دی موالات نه لري، د هیڅ کفارو سره چې دی دوستانی نه لري، او دارنګه پټ روابط ورسره نه لري، پټ تعلقات ورسره نه ساتي. نو عزتمندو مسلمانانو ورونو، دا درې مراحل د جهاد د مشروعیت مراحل دي. په همدې درې مراحلو کې رب العالمین جهاد مشروع کړی دی او د فرضیت مرحلې ته رسېدلی دی، او په همدې درې مراحلو کې چې دی جهاد تکمیل شوی دی. د جهاد د مشروعیت مراحل دا بې فائدې موضوع نه دی عزتمندو، بلکې زموږ ستاسې دپاره ډېر ناشنا فواید پراته دي. یوه لویه فائده دا ده چې د دې مراحلو نه موږ تاسې د محارب کافر تعریف راوباسو چې حربي کافر چاته ویلی کېږي. نن عام جهادي تنظیمونو والا چې دی د محارب او د حربي کافر تعریف چې دی ناقص کوي. یوازې هماغه کفار چې دی حربي کافر ګڼي، چې د مسلمانانو مقابله کې راپورته شوی وي او د مسلمانانو مقابله کې اسلحه پورته کړې وي، حال دا دی چې دا یوازې حربي کافر نه دی، بلکې دا خو د جهاد دویمه مرحله وه چې یوازې د هماغو کفارو په مقابله کې جنګ کول چې د مسلمانانو سره جنګېږي او د مسلمانانو مقابلې ته راوتلی وي، بلکې د دې نه وروسته خو درېیمه مرحله د قتال او د جنګ مشروع شوې ده. او رب العالمین چې دی په درېیمه مرحله باندې امر کړی دی. د دې داسې مثال دی عزتمندو، لکه رب العالمین شراب چې دی په درې مراحلو کې حرام کړی دی. اولنۍ مرحله دا وه چې په دې کې فایده کمه ده او نقصان پکې زیات دی. دویمه مرحله دا وه چې یوازې د لمونځ په وخت کې چې دی شراب مسکې او نورو اجازه وه. دریمه مرحله داسې راغله چې انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. اے مؤمنانو، شراب او جوارګري او عبادت د درگاهونو، دا ټول چې دی دا د شیطان عمل دی، دا پلید دی، او د ده نه ځان وساتئ. نو هماغه و چې قطعي طور باندې چې دی شراب حرام شلو. نو اوس هیڅوک دا نشي ویلی چې شراب یوازې د لمانځه په وخت کې حرام دی او نور وخت کې اجازه شته دی. دا ځکه موږ ورسره نه منو چې د شرابو د حرمت په باره کې درېیمه مرحله شته چې هغه کې مطلق حرام شوی دی. نو د دویمې مرحلې نه استدلال کولو چې یوازې د لمونځونو په وخت کې حرام دی او نور جایز دی، نو دا استدلال صحیح نه دی. نو په دې موضوع کې هم چې دی د دویمې مرحلې د جهاد نه چې هغه یوازې د هغه کفارو په مقابله کې جنګ و چې هغه د مسلمانانو سره جنګېږي، د دې نه د حربي کافر په تعریف کې استدلال کول دا صحیح نه دی. بلکې حربي کافر چې دی موږ به د درېیمې مرحلې نه راخلو، چې درېیمه مرحله کې رب العالمین موږ ته حربي کافر څوک معرفي کړی دی. درېیمه مرحله دا وه چې د نړۍ د ټولو کفارو سره تاسې قتال وکړئ. ټول کفار د نړۍ چې دی دا حربیان دي، سوا د هماغه کافرو نه چې رب العالمین د هغوی قتل حرام کړی دی، لکه زنانه او ماشومان او شیخ فانی او داسې نورو. نو دې د وجې نه د نړۍ ټول کفار چې دی دا حربیان دي، اصل په کافرو کې حربیت دی، سوا د هغه کافرو نه چې رب العالمین د هغوی قتل حرام ګرځولی او هغه یې منع کړی وي. د دې وجې نه د خلافت اسلامي په منهج کې د حربي کافر تعریف داسې کېږي چې کل کافر لیس له مع المسلمین عهد او ذمه او امان. حربي کافر هر هغه کافر ته ویلی کېږي چې د مسلمانانو سره او د خلیفه المسلمین سره د هغه معاهده نه وي، د هغه ذمه او امان نه وي، مسلمانانو هغه ته امان نه وي ورکړی، دا به حربي کافر وي. نو حاصل د درس دا شو عزتمندو، په همدې درې مراحلو کې رب العالمین جهاد مشروع کړی دی او د فرضیت مرحلې ته رسېدلی دی. اولنۍ مرحله دا وه چې یوازې اجازت د قتال او د جهاد فی سبیل الله وشلو بغیر د فرضیت نه. دویمه مرحله دا وه چې الامر بقتال من قاتل المسلمین من الكفار، دا امر وشلو د رب العالمین د طرف نه چې یوازې به د هغه کفارو په مقابله کې جنګېږئ چې هغوی د ستاسې سره جنګېږي. او درېیمه مرحله د جهاد او د قتال دا شوله چې الامر بقتال جميع الكفار والمشرکین، د نړۍ د ټولو کفارو په مقابله کې چې دی د جنګ اعلان نازل شلو. دا درې مراحل د مشروعیت د جهاد دي چې اهل علم لیکلي دي. بل درس کې به انشاءالله بیا د جزیه په مسله باندې وغږیږو چې جزیه څه ته ویلی کېږي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. صلبان نور الدين سلاح فاد القرود، دولة التوحيد تبقى رغم إرجاف الحقود. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشامنون فاحشدوا كل الجنود. دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا ذل حاخام اليهود. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشامنون فاحشدوا كل الجنود. دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا ذل حاخام اليهود. نكسر الصلبان نور الدين سلاح. جهاد القرود دولة التوحيد تبقى رغم إرجاف الحقود.